คิดเรื่องนี้อะไรอิปาทะแปลว่ากฎแห่งกรรมกรรมมันมันคือยกตัวอย่างมันเราเป็นสาวรุ่นหลุดหรือเป็นหนุ่มรุ่นหลุดมันหนักไปทางไหนหนักไปทางชู้สาวไหมหนักไปทางมีแฟนหนักไปทางเรื่องอะไรต่ออะไรมันจะโผล่มาเมื่อมาโผล่มาแล้วเราก็คิดหนอรู้หนอรู้หนอรู้หนอเนี่ยยิ่งตื่นรู้แล้วพอเรารู้จริงขึ้นมาน่ะมันจะทุบลงไปเลยมันจะเอาเรื่องอื่นต่อไปเนี่ยเรื่องนี้ยังไม่ทันหาความควายไม่ทันหายเข้ามาแทรกความมัวไม่ทันหายความควายเข้ามาแทรกจิตมันก็จะคิดอยู่ตลอดเลยการอย่างนี้ต้นเพราะฉะนั้นขอให้กำหนดอย่าปล่อยให้มันเลยไปไม่ได้ถ้าปล่อยให้มันเลยไปนะแล้วไม่กำหนดเดี๋ยวมันโผล่ใหญ่เลยโผล่ใหญ่เลยเรื่องนั้นไม่ทันหายเรื่องนี้มาแล้วเพราะฉะนั้นท่านจึงจะได้ปัญญามันจะบอกเนี่ยมนุษย์เราเป็นอย่างนี้กันคิดบางคนก็ครอบชาวเนี่ยบางคนก็ใจโหดหู่เหี่ยวแห้งคันตีคือมนุษย์เราเป็นอย่างนี้เหรอมันมีอะไรที่สดชื่นเลยเราจะได้กำไรจากตอนนั่งสมาธิแล้วก็ตอนเดินตรงกลมเรื่องอิปาถามจะมาแล้วของใครคิดเรื่องอะไรก็ทำไหมกำหนดให้มันหายไปเอาแต่ปัจจุบันให้เหลืออยู่เฉพาะปัจจุบันอนาคตมันอยู่ไกลว่าจะทำงานอย่างนี้อย่างนี้แต่มันได้อย่างนั้นอย่างนั้นมันไปแต่ไม่ได้หรอกแต่ตัวปัญญาเนี่ยนะมันจะช่วยบอกเราเองปัญญาเนี่ยแปลว่าความรอบรู้เนี่ยรอบรู้ในเหตุผลกับข้อที่จริงมันจะฝังอยู่ในจิตใจเราเนี่ยเราก็จะจำได้ว่าต่อไปเนี่ยมันจะจำสิ่งที่ดีไอ้สิ่งที่ไม่ดีมันจะพัดออกไปเขาเรียกว่าแยกแยะแยกแยะคิดอย่างแยกแยะทั้งรวมจิตคิดเรื่องที่ไม่ดีเอาออกไปไอ้จิตใจเรียกว่าบาปในใจเป็นทุกคนไม่ใช่ว่าไม่เป็นทุกคนนะเป็นทุกคนเลยถ้าเรื่องทะเลาะกันกับพี่น้องทะเลาะกันกับสามีภรรยาเนื้อเรื่องที่มันเกิดขึ้นมาข้างไหนมันก็โผล่เลยเรื่องมีสองเรื่องอกุศลละกามกับกุศลละกามเรียกว่าธรรมานุปัฏฐานจิตฐานมันจะโผล่ขึ้นมาให้เห็นชัดเจนขึ้นมันชัดแจ้งนั่นจะตัวเราเนี่ยเพราะฉะนั้นพยายามหน่อยกินน้อยนอนน้อยพูดน้อยทำความเพียรมากทำความเพียรให้มากองค์นี้จะได้ผลในภายใน7วันเนี่ยแต่เราก็รวมไว้แล้วทีนี้ต่อไปมันมีปัญหาอะไรนะคือไรลักมันจะแก้ได้ง่ายเรื่องยากที่สุดแล้วที่เรามาเนี่ยเรื่องจิตเนี่ยยากที่สุดเราถึงไม่รู้ว่าจิตเนี่ยมันสับสนจริงสับสนโอละมานเวลาเราเดินตรงกลมเนี่ยขวายาหนอหยุดแค่นิดหนึ่งแล้วก็ซ้ายโยกตัวหน่อยซ้ายยาหนอเอาก้าวยาวของเราอย่าก้าวสั้นก้าวของเราธรรมดาคือเราก้าวเดินธรรมดาเนี่ยแล้วก็ขวายาหนอเราโยกตัวขึ้นซ้ายโยกตัวให้ได้จังหวะให้ได้จังหวะแล้วเนี่ยมีเรื่องอะไรเนี่ยเรื่องอกุศลเรื่องกุศลเรียกว่าธรรมานุปัฏฐานข้อที่สี่มันจะโผล่เรื่อยเลยแล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยเราเดินจงกรมแล้วนะไม่มีใดเลยที่ว่าเฉยจิตที่มันมีแล้วบางคนบอกโอ้โหหลวงพ่อทำไม่ได้ผลบอกไปไงทำไม่ได้ผลมันคิดร้อยแปดพันประการนั่นแหละได้ผลละถ้าไม่มีโอกาสที่คิดแปดพันประการแสดงว่าจิตตายยากเขาเรียกจิตใจได้จิตสยบสยอง ถ้าคนเป็นโรคประสาทนะเป็นโรคเครียดเนี่ยมันจะบอกเลยมันจะบอกเลยโผล่โน่นโผล่นี่กำหนดไม่สักขับโซนโอลมานขับโซนโอลมานจะทำให้เครียดอันนี้อย่างหนึ่งอันนี้บางคนไม่พอใจตรงนี้ไม่พอใจไม่ได้อันนี้ชัดเจนเนี่ยอันนี้เอาเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเรื่องอะไรจะโผล่วันนี้จะโผล่เยอะเนี่ยแต่บางคนเขาเป็นหวยวันนี้จะออกนะขวาอย่างน้อซ้ายอย่างน้อไอ้จิตสำนึกเก่ามันจะโผล่เลยเอ๊ะมันตัวอะไรเนี่ยไอ้จิตเขาบอกมาเมื่อวานเลยนะไอ้จิตไปมาทะเลาะกันเองขวาอย่างน้อซ้ายอย่างน้ออาจารย์กอบคุณบอกว่าเลขาน้อเลขาเห็นไหมล่ะและไอ้จิตจริงมันก็โผล่มาอยู่แต่ยังคาอย่างหนออยู่คนเคยยันหัวตัวยังไงแล้วคนที่มีแฟนมากมีแฟนหลายคนยังไม่ตกลงตัวใจหวาอย่างหนอคาอย่างหนอแหมอ่ะหวาอย่างหนอคาอย่างหนอคนไหนดีหนอเนี่ยมันจะมาบอกอย่างเนี้ยเราจะได้กำไรชีวิตไอ้สติตั้งดูแล้วพอสติตั้งรวมเอตาคตาแล้ววันหนึ่งไม่มีสองแล้วจะรู้เดี๋ยวกันทีไม่สมควรทั้งสามคนคือมาขอเนี่ยคือแล้วรักกับมันเนี่ยไม่สมควรเอาเดินตรงตัวไปพอสติดีกันปั๊บไอ้คนที่เรารักอะจะกลายเป็นคนเกลียดต้องรู้จริงเกลียดยังไงนุชรู้ไหมเกลียดขึ้นมาแล้วลาบเป็นล่วงรู้คำว่าลาบเป็นล่วงไหมรู้ก็ให้อธิบายฮะเราเกลียดไอ้คนนี้เราลาบไอ้คนลาบลาบเป็นล่วงพอได้ปัญญาปั๊บมันจะกลายกลับหน้าไปเป็นหลังมือไอ้คนละลาบตรงนี้กลายเป็นคนที่เลวไปไอ้คนนี้มาละลาบไปล่วงพูดจาเพราะๆที่เราไม่ชอบมันเพราะนิสัยเราชอบคนละลาบไปล่วงแล้วเด็กรุ่นใหม่เนี่ยสาวรุ่นใหม่จะไม่ใช่หมายถึงพวกเราชอบให้ละลาบไปล่วงให้ล่วงให้ควักไม่รู้เรื่องอะไรทำให้ล่วงให้ควักแสดงว่ามันไม่รักลองมาเดินตรงๆเถอะมันนั่งปฏิบัติกองนอนรูปนอนที่เราเคยรักกับมันกองนอนนี่สมมุตินะไม่ใช่พวกเราจริงๆนะเดี๋ยวจะหาว่าพวกเราหายอย่างนอนมาพองนอนรูปนอนปัญญาจะบอกละเอียดกว่านี้ว่าคนเนี่ยมันละลาบไปรู้แต่เขาพูดจาเข้าคลีไม่เป็นแต่เขารักเราด้วยความบริสุทธิ์ใจเขาไม่ทำเราให้ทำใจถึงหากว่าเราก็เขาจะเลิกลากันต้องทำบทไหมจะเลิกยาต่อกันนะมันก็ไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นสรุปคือความรักใครนุชอย่ารักให้มันหมดเอาแต่เครื่องเดียวนะเกลียดใครอย่าเกลียดหมดมันจะวางหน้ามันสนิทเอาเพื่อคนเนี้ยเขาจะครอบเราเราจะครอบเขาแต่ใจจริงแล้วในขณะนั้นเรายังไม่ครอบเพราะยังไม่รู้ว่ามันแสดงความรักเราอย่างไรแล้วคนรุ่นใหม่เนี่ยมันไม่รู้ภาษาเลยต้องขอโทษนะต้องแสดงความรักวัยคนนี้มันละลาบมันยุ่งมากมันต้องรักเรามากเนี่ยแต่เวลาเลิกกันไปแล้วเนี่ยไม่รักกันจริงมันจะอายเขาไหมเนี่ยอาหารเขาไม่ดูไรละนะนะแล้วคนนี้มันไม่ยาต่อร่วงไม่ต้องอธิบายนะไม่ต้องอธิบายกลายเป็นคนดีไปเลยถึงหาคนแล้วไม่แต่งงานก็มัน เราก็เป็นญาติกับมันเป็นพี่น้องกับมันดีกว่าที่จะต้องมาเป็นผัวเมียกันเห็นด้วยไหมเนี่ยเลยก็มาเป็นพี่น้องกันเยอะแยะเนี่ยนี่เขามาลากเราตายเพื่อจะลาไปล่วงเนี่ยไอ้พวกเลวทั้งนั้นรู้เรื่องไหมเนี่ยนี่เนี่ยมันจะโผล่ในเรื่องกรรมฐานแล้วเราลากคนโน้นคนนี้ลากคนนี้มาทั้งลากทั้งแทงทั้งแหน่งในช่วงทั้งหึงทั้งหวงรอบพุ่งถึงชัยหนักหน่วงในหัวใจเกิดขึ้นเลยก็การที่ตัวในข้ามนั้นจะมองไอ้พวกเถื่อพวกเลวไปเลยเหมือนอย่างผู้ชายมีแต่เป็นใจคนขึ้นมาเปิดหน้าต่างประตูเขาเปิดแน่นูให้ได้หรือคะถ้าเราเป็นผู้มีปัญญาจะไม่สนใจกับคนประเภทแต่คนเราที่มีดวงหัตถ์ไทยใช่สิ่งนั้นชอบอย่างนั้นก็จะกันได้ก็คนอย่างนั้นแน่นอนแล้วเอาดีไม่ได้บางคนจะฝึกผู้ชายหลวงพ่อครับผมเนี่ยแจ๋วเลยเมตตาแม่เลยไปไหนผู้หญิงเกลียวกราวโอ้โหได้เมียต้องเคยประคนถูกต้องหมื่นเปอร์เซ็นต์ถูกต้องหมื่นเปอร์เซ็นต์คืออะไรที่ได้ก็ไม่ดีไอ้ที่ดีก็ไม่ได้เขาถูกไหมได้มาไม่เป็นเรื่องเป็นราวกับเพศเห็นละเห็นแล้วก็พูดตรงเลยไอ้ที่ดีๆเนี่ยเขาเรียบร้อยดีมีมารยาทดีเขาก็ไม่เอาเราเนาะไอ้คนที่มีเมียมากไปอย่างเนี้ยเขาไม่เอาเราหรอกเนี่ยถูกไหมคนรักแท้รักกันจริงๆมันรักกันยังไงนี่ยกตัวอย่างแม้เล่าพูดแล้วมันเลื่อนยาวทุกอย่างคนในกรุงเทพเป็นยาโทแล้วแต่ผู้ชายเป็นยาเอทด็อกเตอร์มาจากอเมริกาแต่บางคนดีพ่อแม่ตายหมดตั้งแต่เล็กๆพ่อแม่ตายตั้งแต่เล็กแล้วเขาก็นั่งสมาธิเคยมานั่งสมาธิวันนี้แต่ถ้าเป็นเด็กพ่อแม่ตายหมดอยู่กันนะหน้าโทรให้เรียนจบปัญญาเอกที่รัฐโพธิสัตว์มหาลัยจำไม่ได้มันนานก็มารักนะผู้หญิงที่ปัญญาโทนนะแล้วเขาก็มาจากเมืองนอกเขามาเป็นเมืองไทยเขาไม่มีพี่น้องหรอกน้องก็มีแค่สองสามคนตอนนั้นมีญาติทางหาพ่อแม่ตายมาแต่เขายังแบบบอกก็อยู่กันหน้ามาอย่างนี้แล้วผู้หญิงเนี่ยนะชวนอินดอร์เตอร์ชวนไปดูหนังสมัยก่อนเขามีหนังชวนไปดูหนังไอ้เจ้าเตอร์เนี่ยบอกว่าไงนะไปกับใครคุณไปกับใครเอาไปตัวต่อตัวแล้วไม่มีแล้วไม่ได้หรอกนะต่อแม่ไปด้วยนี่เอาพี่น้องไปด้วยคนปริญญาโทนี่ว่าไงไม่ต้องครับอย่าไปยุ่งกับแม่เขาเลยเราดอกเตอร์ผู้ชายไปไม่ได้หรอกเธอขอขยันทาถ้าเธอจะเสียนะพี่ไม่เสียแล้วน้องแง่รู้ไหมพี่ไม่เสียแล้วน้องจะเสียอย่าทำอย่างนี้ทำให้ดอกเตอร์เด็กคิดทำไมเธอเป็นอย่างไม่ใช่ใจไม่พูดนะคือไม่ใช่ใจว่าทำไมเธอเป็นต่อแม่ไปแม่เขาไม่หวังแล้วพอดีแม่ออกมาจากในห้องพอดีแล้วบอกว่าคุณแม่ครับน้องเขาจะไปดูหนังไปชวนผมไปไม่ได้เราต้องคุณแม่ไปด้วยทำให้แม่เขาซึ้งใจต่อไปคือเราชวนกันไปชวนถนนเข้าไปแล้วทานอาหารกันแล้วกรุงเทพทำไมนิยมกันนะครับนาริมนถ้าหลงด้วยรักกัน เพลินทานอาหารด้วยกันมันเป็นยังไงไม่เข้าใจเราเนี่ยกันจะอยู่มายังไม่มีใครเคยเชิญไปทานอาหารพูดจาว่าคุยเราแกเรือไปเนี่ยผู้หญิงยากผ่ามันมองแล้วตกน้ำไปเราต้องแกวเลี้ยวมารับมันไม่งั้นมันจะตกน้ำตายเนาะไม่ใช่โกหกเรื่องจริงมันจะเกินก็มันจะพาลื่นไปเองลื่นให้มันหรือเราจะคิดมากไปเนาะเราอาจจะคิดมากไปก็ได้นะมาตอนที่เราเป็นเด็กรุ่นอยู่มัธยมสี่เนี่ยตอนนั้นยังไม่ลาออกพวกเครือข่ายก็จะชวนเราถ้าดูงานวันไหลวัดหลวงพ่อที่อ่านถ้าใครเคยไปมันหนึ่งจะเห็นวัดไหลพวกเครือข่ายจะชวนเราไปแล้วเราก็เป็นคนเสริมสวยการคิ้วให้เสร็จและดัดผมให้ด้วยนี่เป็นช่างดัดผมเลยให้เหลือเขาไฟเขาไฟแล้วก็ดัดเป็นผมให้ผมมีทำงานทำนาแล้วเขียนคิ้วให้เสร็จเรียบร้อยนะแล้วก็ไปด้วยกันเนี่ยเราต้องประกาศเลยเนี่ยเธอไปก็เราอย่าไปตามคนอื่นไปนะถ้าตามคนอื่นไปเนี่ยกลับมาเนี่ยพ่อแม่เธอจะฆ่าเราซะแล้วเราจะเอาขาวไหนมาใช้ยานะไม่ได้แล้วก็ไปยากลำบากเหลือเกินมันไปกินอะไรเข้ามั้ยพ่อมันเดินห้องเดินเลยตายเลยหนีหมดเลยพวกนั้นหนีหมดเนี่ยพวกผู้หญิงด้วยกันเนี่ยใช้ไม่ได้เวลามีทุกข์ในทุกข์ด้วยกันมันง่วงนอนมันไปหนึ่งสองหนีเลยว่าปล่อยเราทิ้งไว้คือมันท้องเดินเป็นโรคไอฮิวานะโรคฮิวาเลยครับท้องเดินทั้งอาเจียนทั้งหลายแล้วเขาเป็นสาวแล้วเราจะไปอุ้มเขาไปได้เหรอมันน่าทุเรศทุลังกาแล้วเราก็จะเสียพรหมจรรย์เอาจริงๆนะแล้วทำยังไงดูแลเยอะรัดดีไหมเราต้องลงทุนเยอะตอนนั้นเราแข็งแรงจะอุ้มมันไปอย่างเนี้ยเขาก็เป็นสาวมันน่าเกลียดนะให้มันขี่คอซะเลยเอาจริงๆแล้วขี่คอเราแล้วตัวมันก็เล็กมาหลายแล้วก็จะเดินไปค่อยๆหยุดไปแล้วก็หางทางหลังมันเนี่ยมันก็ถ่ายลงหลังๆแล้วเนี่ยบนปากมันก็อาเจียนลงนี่เลยเข้าไปในปากเราเลยเค็มๆแปลมๆแล้วเราก็เช็ดเนี่ยลงทุนขนาดนี้เลยนะพอจะถึงบ้านสว่างเลยเอาไปนั่งเช็ดเลยไม่ชวนผู้หญิงไปไหนไม่เอาไหนเนี่ยน่าจะทั่วกันนี่มีเรื่องจริงนะเนี่ยวัดลายใครรู้จักวัดลายไหมวัดลายหลวงพ่อเชียอาเนี่ยพระเสด็จนี่แม่ตายอยู่นี่รูปหล่ออยู่วัดลายทางไปบางขามนี่รู้จักไหมจบเลยใครรู้จักวัดลายบ้างเนี่ยรู้จักวัดลายไหมไม่มีแล้ววัดลายแล้วเขามีลิเกบอกผู้หญิงเนี่ยสำคัญเราไปเนี่ยแสดงว่าเราเนี่ยเป็นหนึ่งในสองอูในแถวนั้นใครๆก็ต้องไว้เงื่อนใจเอาลูกสาวฝากเราทั้งนั้นแล้วเราก็ต้องไปเป็นแถวไปก็ผู้หญิงเนี่ยมันเสียเงินเราจะกินก๋วยเตี๋ยวยี่ปีเนี่ยเราก็ต้องฝากกันนะเราประกาศเลยอย่าไปตามคนอื่นไปนะถ้าตามไปเลยกลับไปบ้านพ่อแม่เขาก็ไม่ไว้ใจเราเอาลูกสาวเขาให้ไปก็คนหนึ่งถูกไหมแต่เราตอนนั้นน่ะใครจะขอกันเนี่ยต้องมาหาเราเป็นเท่าแก่รุ่นนั้นขนาดอายุแค่15-16เลยเป็นเท่าแก่ขอเขาแหละทุกรายขอทุกรายรู้ไหมไม่เดือดผลจะปลายแม้เนี่ยต้องประทับใจเราไปก็พูดไปอยู่นี่ลำบากจะอุ้มเขายังไงก็เป็นสาว ท้ายเราเสียรู้ไหมไปอุ้มขาวไม่ได้นะเสียศักดิ์ศรีถ้าใครเขาเห็นระหว่างทางครับเขาจะว่าเราไหมแต่ผู้ชายที่ไหนบ้าบอไปอุ้มลูกสาวครับพาคนอื่นเขาดูถูกเราเขาจะมารักเราหรือเขาก็ไม่รักเราแค่นั้นถูกไหมเนี่ยทุกคนแล้วให้มันขี่คอเฉยเลยขี่คอให้มันจับหัวเลยแล้วก็นะโอ้โหยังวาดภาพได้เลยมันก็อาเจียนลงที่หัวแล้วเราหยีผมมาเสียหมดจะเกลือลงนี่แล้วเข้าปากไปด้วยนะแล้วข้างหลังมันก็ออกที่อื่นที่อะไรอ่ะลงหลังเพื่อนหมดเป็นน้ำโจ๊กโจ๊กไหลลงนี่แล้วเราก็ต้องแบกมันไปในหนึ่งเดี๋ยวคือต้องจะมาโผล่ที่เราพูดกันมากไปแล้วตาลูกเขาออกระหว่างทางเนี่ยทางไปวัดไรแล้วมันขามท้องแต่แล้วเราก็เป็นเด็กพอผัวแม่ผัวก็เกลียดเอาเลยเราก็ทำหน้าที่หมอตำแยเอาลูกเขาออกจนได้ลูกเห็นนี่เป็นเศรษฐีได้ไหมเราถึงรู้หมดว่าผู้หญิงเป็นยังไงเราไม่รู้เลยว่าเขาออกลูกทางปากหรือทางไหนตอนนี้รู้เนี่ยใครจะเถียงไม่ได้รู้เลยรู้เลยออกลูกทางไหนตอนนี้ก็เดี๋ยวเวลามันจะเลยไปอยากจะพูดให้ถึงเพลนเลยซะซ้ำไปแต่เนี่ยมันต้องหนาวเมื่อเช้ามีนักเรียนหนีไป5-6 คนนักเรียนไม่มาไม่รู้ว่าใครไม่ได้จดไม่ได้จำชื่อนักเรียนขาดมีข้าวขาดเยอะซะด้วยแต่วันนี้จะไม่ขาดนะขาดนะวันนี้ไม่ขาดมาครบเสียดายเลยมาเช้าเนี่ยเรามีของแจกไปแล้วแจกไปแล้วคนที่ไม่ได้มาอดแต่ไปแล้วเนี่ยขอฝากคนเดือดติดที่สำคัญมากคนที่อยู่กรุงเทพคือว่าขอบชวนผู้ชายไปทานข้าวที่นู่นไปดูน้ำที่นู่นในสุดเป็นยังไงรู้ไหมในสุดเป็นยังไงจะแต่งงานกันไหมลองไปเห็นเจ้าเพื่อนอย่างเงี้ยเลยเขาไม่มาขอเลยเป็นเรื่องที่น่าคิดแล้วพระองค์เทพไม่นิยมเชิญทานอาหารมันเป็นเพราะอะไรครับนันมนไม่เคยทานอาหารทานอาหารได้เลยนุษย์ไปนุษย์เคยเชิญทานอาหารแล้วไปกันเป็นแบบทานอาหารยังไม่พอนะต้นลำลานี่ล้อเล่นล้อเล่นเนาะเดี๋ยวก็จะเสียเวลาวันนี้ก็จะทานไม่เดิน2 ชั่วโมงนั่ง2 ชั่วโมงจะทานเพลินจะไม่ทานเพลินเนาะเดินถามเนี่ยฮะฮะอันแต่ชั่วโมงเนี้ยเดินชั่วโมงนั่งชั่วโมง